chabado ni ponjiani. Sijui nini nitafika o. Mwili umechoka mambo ya meregea. Kweli lakini tejitahidi. Paka nifike kule ninakokwenda. Mungu wa miujiza niakasie mwaka o. Choka mambo ya meregea. Kweli lakini tejitahidi. Paka nifike kule ninakokwenda. Mungu wa miujiza niakasie mwaka o. Sijui nini nitafika o. Mwili umechoka mambo ya meregea. Kweli lakini tejitahidi. Paka nifike kule ninakokwenda. Mungu wa miujiza niakasie mwaka o. Mwili umechoka mambo ya meregea. Kweli lakini tejitahidi. Paka nifike kule ninakokwenda. Mungu wa miujiza niakasie mwaka o. Kule ninakokwenda o.